ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. كتاسي دا الله فاق فلارك وجهي يا عمري نستاج فباب دا الله فاق راتنك رحمت أو بخنه دهو طول خیال ست دیر غرد کی داخل کی راغندگی وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ او کتاش عمری یا او اجل سی پا هر حال سال سی ده طول ورسک دهان دی اللہ پاس نوری تدهی فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. اے پیغمبر بعد اللہ پاک لو رحمت دے کے تد دی خلق لپار دیر نرم سیا دو سوئے کہ داس نوائی آو تہ تن خوی آو سہ زلائی وائی مدا تھو بس پال ساو خوانا فارسیو د دوی خطا یو بخه د دوی لپاره بخنه وغواړه او د دین په چارو کې هغو ته هم په مشوره کې برخه ورکړه بیا چې ستا اراده پر کومه رایه ټینګه شي نو پر الله توکل وکړه د الله پاک هغه خلق پوهیږي چې د همغه په ډاډۍ نه کار کوي ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الله مرسن بيه نو هیڅ قوت در باندې برلاسی کدای نشي او که هغه تاسې پرېږدي نو بیا له هغه وروسته څوک دي چې تاسې مرسته وکړی شي نو څوک چې رښتینې مؤمنان دي هغوی دې یوازې پر الله پاک باندې توکل وکړي. وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. داد هیڅ یو پیغمبر کار نشکې دی چې هغه خیانت وکړي او هر څوک چې خیانت وکړي هغه به د خپل ټول خیانت سره د قیامت ورځ حاضر شي بیا به هر ساکس ته د هغه د کړو لو پوره پوره بدله ورکړه شي او پر هیڅ چا به هیڅ تیری ونه شي. أفمن اتبع رضوان الله فمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. خامو دا څنګه کېدای شي چې یو څوک تل د الله په خوښه روان وي هغه دې نور چا غوندې کار وکړي چې د الله پاک په غضب اخته شوی وي او د هغه وروستی منزل دوزخ وي چې هغه ډېر ناکاره استوګنځی دی. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. د الله پاک په وړاندې په دې دواړو ډلو خلکو کې په درجو توپیر دی او الله پاک د ټولو د عملونو لیدونکی دی. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حقیقت کو اللہ پاک پر مومنانو باندې دا ډیر لوی دورینه کړل چې په هغه کې پخره د هغه نه یو داسې پیغمبر راپورته کړ چې د هغه آیاتونه ورته اوري د هغه ژوند ستر کوي او هغه ته د کتاب او پوهې کوونه کوي په داسې حال کې چې د دې نه مخکې هم دا خلق په څرګند ګمراهۍ کې ورګېدلي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. او دا تاسو کوي چې کله په کوم کړاو اخته شي نو په دې خبرو خدای پرانیزي چې دا مصیبت د کومو نه راغی په داس حال کې چې د بدر په جګړه کې تاسو لاسونو د دې دوچند مصیبت دښمن ډلې ته رسولی دی. ای پیغمبره دوی ته ووایه دا مصیبت په خپله ستاسو لخوا منځته راوړل شوی دی. الله پاک پر هر څه برلاسه دی. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. كنت أوان شيء دجاج ليه فبرز تاشت ورحبه أغا دا الله جل جلاله فحكمه أو دا جيل فاروشي الله فاق وبري فتاسكي مؤمنان شوك دي. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. او منافقان شوف دي هغه منافقان چې کله هغو ته وویل شول راشي د الله پاک په لاره کې وجنګېږي یا لږ تر لږه د خپل خار نه دفاع قدرې وکړئ نو ویې ویل که موږ پوهېدای چې نن به جګړه کېږي نو موږ به ارومرو درته تللي وای. کله چې هغو دا خبره کوله هغه وخت کې هغوی له ایمانه کفر ته ډېر نږدې وو. هغوی په خپلو خولو هغه څه وایي چې د هغوی په زړونو کې نه وي او هغه څه چې هغوی په زړونو کې پټوي الله پاک پرې ښه پوهېږي. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. دا هما خلق كي فاختلا خوكينا سل آو دا غورنا خلق كي ودنگ دل آو وزل خول دا غو په باد یو ال چې کا غو نو خبره ما نه وای نه به وځي کی دې ته وای چې کتا سي فصل دا خبره کې رښتیناس نو چې کله مو خپل مرګ راشي هغه وزنده وي. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كن كسان چه دا الله جل جلاله فلار چه وزن شوه دي آغوي ملح مغا نئي آغوي خو پاس قد چه زنده دي دا خل رب پولان دي روزي ممي فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تکي الله پاک د خپلې لورینې له مخې هغو ته ورکړي دي پر هغو خوښ او سوکاله دي او ډاډه دي چې کوم مومنان چې د هغو وروسته په نړۍ کې پاتې دي او لا تر اوسه پورې هلته نه دي رسېدلي د هغو لپاره هم څه ویره او کړاو نشته. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هغوي ده الله فاق فلورينا أو ده غط مهرباني خشالة أو سوخالة دي أو هغوطة ترغن ده شيدة كي الله فاق ده مؤمنان أجر نزايا كي الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. كمو كسانتي لتفكي دون ورسة حمد الله آود رسول بلنطا لبيك وين فاغوكي شكوم خلق نكوكاران او پرهیزداران دی دا غور لپاره تر اجر دی. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. او ها کسان چې خلقو ورته وویل چې تاسو پر خلاف لوی لښکرې راغونډې شوي دي له هغو نه وویرېږئ نو د دې په اورېدو یې نور هم ایمان پیاوړی شو او هغو ځواب ورکړ چې زموږ لپاره خدای پاک کافي دی او هماغه ډېر ښه کار جوړوونکی دی. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وفايتي هغوي دعا الله تعالى لنعمة او لورين سرى بير تستانشولي هغوي تهيس راز جانهم نرسبت او د الله پاک د خوښۍ سره سم تګ کولو مرتبه یې هم وموندله. الله پاک ډېر ستر لورونکی دی. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. اوس تاسو ته څرګنده شوه چې هغه په اصل کې شیطان و چې خپل دوستان بې ځایه ویرول د دې عمله په راتلونکي کې تاسې د انسانانو څخه نه ویرېږئ د ما نه ویرېږئ که تاسې په رښتینې توګه د ایمان خاوندان یاست. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. اي پیغمبر څوک نن د کفر په لاره کې هاند او هڅه کوي ته دا هغو په منډو ترلو مه ځورېږه دوی د الله پاک هیڅ کار نشي ورانولی. الله غواړي چې د هغو لپاره په آخرت کې کومه برخه ونه ټاکي او په پای کې هغوی په سخت عذاب اخته کیدونکي دي. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. كمو خلقك بإيمان بدلك كفر خسدي آغوی پا باوری چوگا اللہ پاک تا ہیت زیان نشانا ولی دا غول پار دردناک عذاب تیار دی. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. دا مهلك نجها غوت وركو قاتران دي دا د ځان لپاره غوره نه ګڼي. موږ خو هغو ته د دې لپاره مهلت ورکوو چې دوی د ګناه دروند پېټی وتړي، بیا د هغو لپاره سخته سپکوونکې سزا ده. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. الله پاک د مؤمنان په دې حالت کې هیڅ کله پرې نه ږدي چې تاسې اوس کې یاست، هغه به سپېڅلي خلق د ناپاکو خلقو تبدیل کړي. خو د الله داسې عادت نه دی چې تاسې پر غیبو خبر کړي. د پټو خبرو د ښوونې لپاره چې د هغه له خپلو رسولانو څخه چا ته خوښه شي ټاکي، له دې عمله د پټو چارو په باب پر الله او پیغمبر ایمان ولرئ. که تاسو د ایمان او د خدای د ویرېدو چلند غوره کړئ، نو تاسو ته به لوی اجر در په برخه شي. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون قدير. قومو خلق ته چې الله پاک د خپل فضل نه ورکړه کړې ده، او بیا هغوی د بخیلۍ نه کار واخلي، هغوی دې دا نه ګڼي چې دا بخیلي د هغو لپاره ګټوره ده. نه، دا د هغو لپاره ډېره بده ده. څه شی چې هغوی په خپله شومتیا راغونډوي، هماغه به د قیامت ورځ د هغو د غاړې څوک شي. د ځمکې او آسمانونو میراث یوازې د الله پاک دی، او تاسې څه الله پرې خبر دی. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ويقيني توګه الله پاک دغو خلقو وینا واورېده چې وایي الله بې غزله دی او موږ شتمن یو. د هغو دا وینا به هم موږ ولوسو، او له دې نه مخکې چې هغوی کوم پیغمبران په ناحقه وژلي، هغه هم د هغو په عملنامه کې ثبت دي. کله چې د فیصلې وخت راشي، په هغه وخت کې به موږ هغو ته وایو چې دا د اوس د دوزخ د عذاب پند وڅکئ، دا ستاسې د خپلو لاسونو ګټه ده. الله پاک پر خپلو بندگانو ظالم نه دی. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. کوم کسان چې وایي الله پاک موږ ته لار ښودنه کړې ده چې موږ باید هیڅ څوک د پیغمبر په توګه تر هغه پورې ونه منو تر څو چې هغه زموږ په مخ کې داسې قرباني ونه کړي چې له غیبو راتلونکي پورې ونه خوري. هغو ته ووایه تاسو ته له ما څخه مخکې ډېر پیغمبران راغلي دي چې ډېرې زیاتې څرګندې ښکاره نښانې راوړې وي او هغه نښانې هم راوړې وه چې تاسو یادونه کوئ. نو که د ایمان راوړلو لپاره تاسو د دې شرط په وړاندې کولو کې رښتینی یاست نو تاسو هغه پیغمبران ولې وژنئ؟ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. اے محمد کدا خلق تا دروازن گنی ملتان مخ کے یوش میرا پیغمبران دروازن گنل شوی دی چی کارا سرگند نشانی صحیح سے اور خانوں کی کتابوں نے راوڑی ہوئی. کل نفس ذائقت الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فبايكي هر سوك دمرق خوان كنكي دي او تاسي كل دقامات فرز د خپلو خپلو پوره اجرونو موندونکي بریالي اصلا هغه څوک دی چې هلته د دوزخ له اوره وژغورل شي او جنت ته ننویستل شي. پاتې شوه دا د دنیا دا خو صرف یو غولوونکی شی دی. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. اے مسلمانانو تاسو به د مال او سر دواړو په آزمینه کې واچول شئ او تاسو به له اهل کتابو او مشرکانو څخه ډېرې ځورونکې خبرې واورئ. که تاسو په دې ټولو حالات کې د زغم او له خدایه ویرې په چلند ثابت اوسئ نو دا د سترې حوصلې کار دی. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. دغو اهل کتابو ته هغه کلکه وعده هم ور یاد کړه چې الله پاک ورته اخیستی وه چې تاسو به د کتاب لارښودنې په خلکو کې خپروئ او هغه به پټوئ نه. خو هغو کتاب شاته وغورځوو او هغه یې په لږ بیه وپلرې څومره ناکاره راکړه ورکړه ده چې دوی یې کوي. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. تاسو هغه خلق له عذاب نه خوندي مانګري چې په خپلو خولو خوشحاله دي او هیله من دي پدا شار کی تائن وشی چی پوا کی کیا غوی ندی کری پاکستان کی بہا غوی لپارا دردناک سزا تیار دا وللہ ملک السماوات والارض والله على كل شيء قدير بزمكي او آسمانونو تختن الله پاک دی او داغه پر هر څه لاس بر دی ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب بزنکی او آسمانو پیدایست او دشپی او رضی پتھگ راتا کی دهاغو پوحانو لپر دیر نخانی دی الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آقا سانچه پوو لاره ناشتی او ناشتی هر حالت چه خدای پاک یادوی آو دا آسمانونو آو زمکی پساق مانچی غور او فکر کنی ها غوی پا غیر ارادی توگا غد کهی چه زمگ را بار دا طول شیان تا با بیزه آو بی مقصده نگی حس کری تل دینا پاکی که آباز کار بکری نو ای ربا نکس دو زهن عذابا وزغورا ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار تا چې څوک په دوزخ کې واچاو هغه د په حقیقت کې په ستره خوارۍ او رسوایۍ کې وغورځوو او بیا د دغه راز ظالمانو هیڅوک مرستندوی نه وي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار موږ د یو نارې وهونکي آواز واورېده چې د ایمان لورې ته بلنه ورکوله او ویله چې خپل رب ومنئ موږ د هغه بلنه ومنله نو ای زموږ باداره کومه ګناه چې له موږ څخه صادره شوې ده د هغې نه را تېر شه کومې بدۍ چې په موږ کې دي هغه ایسته کړه او په خاتمه کې راته د غوره خلکو ملګرتیا را په برخه کړه ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد خدایا کوم وعده چې تا د خپل رسولانو په وسیله کړی دی هغه د موږ سره ترسره کړه او د قیامت ورځ موږ له رسوایۍ سره مخامخ کوه په دې کې شک نشته چې ته له خپلو وعدو نه مخالفت کوونکی نه یې فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ده هو رب زواب کی فرمائی زل تاس نہ دہی سی و دامن ضایع کن کے نیم کناری نوی کر سکا تاس ٹھول جنی دو جنو ہم جن کیا لدی عمل کمو خلق چی زما پتاتر خفل وطن پری خود آو زما پلار کی لخفل کورنو چا ویستر شول داغو ٹھول گناوی با زورتا او بکم او هاوی با داسی باغونو تن نباسن چی تر هاو لان دی با ویالی بهیگی دا دا اللہ فاک وران دی دا غو مکافات دی او دیر غر جزا لهم دی اللہ فاک سرده. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے پیغمبره د نړۍ په هیوادونو کې د خدای پاک د نافرمانو بندګانو ګرځېدل دي تا ونه غولوي. متاع قلیل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. دا صرف د څو ورځني ژوند لږ غوندې خوند دی بیا به دوی ټول دوزخ ته لاړ شي چې ډېر بد استغن زیدی. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار. بدي فرخلاف کوم خلق چې لختل خدای نه کبیر دو ځوان کې روي دا غو لپاره دا چې باغونه دي چې تر هغه لاندې یالي بهيږي په هغه باغونو کې به دوی د تل لپاره اوسېږي دا د هغه لپاره د الله پاک له لوري مېلمستیا وسایل دي او څه چې له خدای پاک سره دي د غورو بندګانو لپاره همغه ډېر غوره دي. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. فأهل كتابو کې هم تکسان داس اشتاکی الله پاک منی پر هغ کتاب ایمان راولی چه تاستا دگل شوئی دی او پر هغ کتاب هم ایمان لري چه لدیر نمستی پخپلا هماغوتا لگل شوئی دی د الله پاک په وړاندې سرونه ښکته دي او د الله پاک آیتونه په لږ غوندې بیه نه پلوري د هغو مکافات د هغو له پروردګار سره دي او د الله حساب اخیستنه زنګیږي نه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اے مومنانو لزغم نہ کار واخلی د باطل پرستانو په مقابله کې میړانه وخی د حق د خدمت لپاره ملا ټینګه وتړی او د الله پاک نه ویریدونکي اوسئ.